braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają, barany i capy, koźlęta i szkapy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają, barany i capy, koźlęta i szkapy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają, barany i capy, koźlęta i szkapy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają, barany i capy, koźlęta i szkapy zamknione. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie. Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz. Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu. Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke. To jest sobota, 27 grudnia. Minęła siódma. Czas na serwis. Radosław Mróz. Walka z ogniem w Zakopanem. Płonie hotel Belwedere. Goście zostali ewakuowani. NATO zagrożeniem dla Rosji, czytamy w nowej doktrynie wojennej podpisanej przez prezydenta Putina. U nas za chwilę odpowiedź sojuszu. Podpowiemy także, co zrobić z nietrafionym prezentem. Ewakuacja ponad 400 gości zakończona, ale walka z pożarem hotelu Belwedere w Zakopanem dalej trwa. Ogień pojawił się tam tuż po 4 nad ranem. Wszystkie osoby zostały ewakuowane, 401 osób zostało ewakuowanych. Te osoby są bezpieczne. Stanisław Galica z Zakopiańskiej Straży Pożarnej dodaje, że na miejscu pracuje 21 jednostek straży. Pożar do tej pory nie został opanowany. Sytuację nam utrudniano przede wszystkim tutaj na palącym się poddaszu duże zadymienie, dlatego strażacy pracują tutaj w aparatach ochrony dróg oddechowych. Ewakuowanych gości umieszczono w innych hotelach i pensjonatach Zakopanego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. To jest kolejny pożar z całej czarnej serii w czasie tych świąt. Wieczorem płonął dom w Krakowie i tam zginęła jedna osoba, informuje Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej. Do pożaru doszło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po ugaszeniu pożaru, podczas przeszukania, w środku znaleziono zwłoki 73-letniej kobiety. Na tą chwilę przyczyny tego pożaru nie są znane. Strażacy przyznają, że to są najtragiczniejsze święta od lat. Od środy w ponad 470 pożarach zginęło 15 osób, a 30 zostało rannych. NATO kontra Rosja. Jest spór i jest napięcie po tym, jak Moskwa ogłosiła nową doktrynę wojenną. Dokument podpisany przez prezydenta Władimira Putina ma 29 stron i przeanalizował te strony i ten dokument nasz korespondent w Moskwie, Włodzimierz Pac. NATO wymieniane jest w rozdziale traktującym o największych zagrożeniach zewnętrznych. Jak czytamy, chodzi o rozszerzenie siłowego potencjału Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także przybliżenie wojennej infrastruktury państw członków NATO do granic Federacji Rosyjskiej oraz dalszego rozszerzania bloku. W nowej redakcji dokumentu jednym z największych zewnętrznych zagrożeń wymienia się również użycie sił wojskowych w domyśle obcych na terytoriach państw sąsiadujących z Rosją oraz jej sojuszników. I jest już odpowiedź na to, to nie sojusz, a Rosja jest zagrożeniem, tak komentuje kwatera główna paktu Beata Płomecka. NATO nie zagraża ani Rosji, ani żadnemu innemu państwu, głosi oświadczenie rzeczniczki sojuszu. Oana Lungescu podkreśliła, że wszelkie decyzje podjęte przez sojuszników mają charakter obronny i są zgodne z międzynarodowym prawem. To raczej Rosja narusza prawo i kwestionuje bezpieczeństwo Europy, dodała rzeczniczka, nawiązując do działań wojennych na Ukrainie. W oświadczeniu czytamy również, że NATO jest gotowe ułożyć na nowo relacje z Rosją, pod warunkiem, że władze na Kremlu będą przestrzegały zasad prawa międzynarodowego, w tym także prawa narodów do decydowania o swojej przyszłości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wymiana jeńców na wschodzie Ukrainy. Donieccy separatyści wypuścili na wolność 146 Ukraińców. W zamian strona ukraińska przekazała 222 prorosyjskich bojówkarzy. Wymiana to efekt rozmów, które rozpoczęły się w środę w Mińsku. Kijów twierdzi, że separatyści przetrzymują ponad 600 Ukraińców, a sami bojówkarze mówią jedynie o 150. Część z nich była przetrzymywana od sierpnia. Wymianę obserwowali jedynie rosyjscy dziennikarze. Strona ukraińska nie chciała zgodzić się, aby byli przy niej obecni przedstawiciele kijowskich mediów. W środowych rozmowach w Mińsku brali udział reprezentanci Ukrainy, Rosji, OBWE oraz samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Ich ustalenia nie zostały ogłoszone. Według nieoficjalnych informacji nie udało się uzgodnić wielu ważnych szczegółów, m.in. dotyczących zawieszenia broni i wycofania wojsk ze strefy buforowej. Kolejne spotkanie miało się odbyć w piątek, ale zostało z nieznanych przyczyn odwołane. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Mikołaj nie trafił z prezentem. Pytanie, co zrobić, jeśli to, co znalazło się pod choinką, się nie podoba, albo w przypadku ubrań jest zły rozmiar. Niektórzy decydują się oddać nietrafione prezenty do sklepu. Jednak, jak mówi Anna Wosińska z Fundacji Protest, sklep wcale nie musi przyjąć towaru, jeśli nie jest on wadliwy. Natomiast niektóre sklepy wychodzą naprzeciw konsumentom i one zgadzają się na zwrot czy wymianę takiego nieudanego prezentu, tyle że trzeba koniecznie sprawdzić właśnie w momencie kupowania, czy dany sklep na coś takiego się zgadza. Inne zasady obowiązują, jeśli chodzi o oddawanie prezentów kupionych przez internet. W lepszej sytuacji są konsumenci, którzy kupują przez internet, bo tutaj mogą w ciągu 10 dni zwrócić towar bez podawania przyczyn. Niezależnie czy on jest wadliwy czy nie, mogą się po prostu rozmyśleć i zwrócić taki kupiony towar. Przypomnijmy, że 2 dni temu weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa konsumenckiego. Dzięki nim wydłużył się na przykład czas na zwrot produktów kupionych w internecie z 10 do 14 dni. Ale w związku z tym, że prawo nie działa wstecz, prezentów pod choinkę kupionych przed 25 grudnia nowe przepisy nie dotyczą. To był serwis Trójki. A teraz informacje sportowe. Michał Olszański, dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. No i mamy prezent taki troszkę poświąteczny, ale jednak zobacz, wszędzie Kamil Stoch na pierwszych stronach. Wraca. Tutaj w przeglądzie sportowym mistrz podrywa orły do lotu. No brawo. Wreszcie mamy wrażenie, że coś się zmieni, bo nasi do tej pory raczej zawodzili. Kamil, wiadomo, po tej kontuzji stawu skokowego wszystko wskazywało na to, że nie zdąży na turniej 4 skoczni. Tymczasem kilka skoków oddanych na skoczni w Wiśle sprawiło, że sztab szkoleniowy podjął decyzję, że Kamil wystartuje dziś w kwalifikacjach. Jak pójdzie, jakiej jest formie, tego nie wiadomo. Poczekajmy, trzeba to obejrzeć. Ale już sam fakt, że on wraca do drużyny, ma ogromne znaczenie. Mówił o tym Piotr Żyła. To jest w końcu mistrz, to jest podwójny złoty medalista. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ta decyzja nie jest pochopna, że ta noga jest w pełni zdrowa, bo uważam, że nie ma co ryzykować, ale zdaję sobie sprawę, że trzeba było decyzję podjąć i niech tak będzie. No, swoją drogą zobacz, Kamilowi, taki oczywiście. Skoczek to jest jak słup reklamowy, zauważyłeś? Ta. Od stóp do głów. Ale kask jest przede wszystkim najważniejszy, dlatego że to jest, zdaje się, dowolnie, wtedy on może na kasku sobie tak podpisywać kontrakty z reklamodawcami, reszta to już jest kwestia organizatorów. Ale wyobraź sobie takiego Kamila, który wygrywa turniej 4 skoczni w takim momencie, kiedy już nie ma szans raczej na Puchar Świata. Jakżeż to byłaby piękna znów sportowa zima, której tak nam brakuje. A co poza tym? Jeszcze dodam, że w składzie reprezentacji na turniej 4 skoczni są Piotr Żyła, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Co poza tym, piłka nożna w Anglii. To tak zwany Boxing Day. Drugi dzień świąt. Tego dnia kibice świętują na stadionach. Rozgrywana jest pełna kolejka Premier League. Ja wczoraj sobie zrobiłem taki maraton i podglądałem. Były 3 spotkania transmitowane. Zacznijmy od naszych. Arsenal pokonał Queen's Park Rangers 2-1, ale lekko nie było, bo od 53 minuty gospodarze grali w dziesiątkę, bo wyleciał z boiska Olivier Giroud. Wojciech Szczęsny rozegrał w bramce Arsenalu cały mecz. Pod koniec rzeczywiście miał sporo sporo roboty, ale cieszył się z 3 punktów. Podobnie jak Łukasz Fabiański, jego kolega. Swansea pokonała 1-0 Aston Villa. Powodów do radości nie miał Marcin Wasilewski, który choć rozegrał cały mecz, to Leicester przegrało z Tottenhamem 1-2. Na zapleczu Ekstraklasy 3 punkty zdobyło Bournemouth Artura Boruca, pokonując 2-0 Fulham. Klub Polaka jest liderem Championship. Liderem jest Chelsea Londyn, to już mowa o Premier League, która pokonała West Ham 2-0. Drugi jest Manchester City 3-1 z West Bromwich Albion, a trzeci Manchester United, który pokonał 3-1 Newcastle. I powiem Państwu, że miło jest patrzeć na grę Czerwonych Diabłów. Oglądałem wczoraj to spotkanie. No, Rooney perfekcyjnie zagrał to spotkanie. Naprawdę widać, że nowy trener już odcisnął swoją rękę na grze tego zespołu. Słychać, że zrobiłeś sobie wczoraj Boxing Day przed telewizorem. Złapałeś akcent. Ewidentnie. Bournemouth. No, po raz pierwszy w historii 2 polskie jachty wystartowały w słynnych regatach żeglarskich Sydney Hobart. O godzinie 3:00 w nocy polskiego czasu Selma Expedition z Piotra Kuźniara i Katarzys 2 Mariusza Kopera wypłynęły z australijskiego wybrzeża. Po 20 godzinach żeglugi Katarzys jest na miejscu 86, a Selma Expedition na 106 miejscu. Prowadzą gigantyczne 100-stopowe jednostki, amerykański Comanche i australijski Wild Oats 9. I na koniec jeszcze powiem Państwu, że w plebiscycie Polskiej Agencji Prasowej, ważnym, prestiżowym, pierwsze miejsce zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton. To oczywiście mistrz świata Formuły 1. Nasz Kamil Stoch zajął miejsce 7. Na podium poza Hamiltonem znaleźli się jeszcze Manuel Neuer, bramkarz mistrzów świata, i Nowak Dziokowicz, rewelacyjny serbski tenisista. W tym plebiscycie głosują wszystkie europejskie agencje prasowe zajmujące się sportem. Niby święta, niby nic się nie dzieje. Proszę bardzo, serwis sportowy 4,5 minuty. Michał Olszański, no, bardzo dziękujemy. Pogadali, no, po prostu. Ale to nie wyrzut, broń Boże. Za godzinę się słyszymy, a za godzinę z małym ogonkiem słyszymy, co po wczorajszym Boxing Day Michał Olszański zafunduje sobie dziś. I Państwu także poleci przed telewizorami do oglądania i kibicowania. Może Jumping Day, ale na razie nie uprzedzajmy faktów. Jeśli chodzi o pogodę, to mam dla Państwa informacje takie, że jest szansa na słońce dziś, zwłaszcza na zachodzie oraz na północy kraju, ale poza tym też możliwe niespodzianki. Przelotnie może popadać na południowym wschodzie, tam raczej śnieg, oraz nad morzem, tutaj śnieg z deszczem. Plus 1 stopień w Szczecinie i 0 w Koszalinie i Gdańsku, do minus 7 w Lublinie, Przemyślu, Rzeszowie i minus 8 w Suwałkach i Białymstoku. Tak dziś będzie wyglądać temperatura. Wiatr słaby, wiatr będzie z południa, a ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz, tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. We'll be right back. dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zazanna i Niki podżazowały sobie troszkę o miłości do Paryża i bardzo ładnie. 16 minut po godzinie 7. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Jeśli chodzi o nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, to się nic nie zmienia. No a jeśli chodzi o skrzynkę e-mailową, to radek@polskieradio.pl albo SMS-em też można do nas pisać 71335. A państwo także już w podróży, albo pakujemy plecaki i idziemy połazić w Beskidy, tak jak pani Beata i pan Tomasz. No to my w Bieszczady. Chyba jest tak, jak czułem, że los na mnie da szans. Co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie, rozłamał nad się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. trzy ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Pocztówka z Bieszczadów od KSU. Byłem, sprawdziłem, zimno trzyma, śniegu nie ma, co za zima. Pozdrawiam, napisał pan Zenek z Dęblina, stały słuchacz porannej audycji. No jeśli był pan wyrzucić na przykład kartony po gwiazdkowych prezentach, to mógł być pan obserwowany przez sąsiadów. Zapraszamy do Trójki. 18, już nawet 19 minut po siódmej, pomysłowość ludzka nie zna granic, zwłaszcza jeśli chodzi o pomysły na biznes. Na internetowych aukcjach można kupić karton po nowoczesnym, ogromnym telewizorze. Cena do uzgodnienia. Postanowiliśmy sprawdzić, czy to chodliwy towar. Czy kupiłby pan karton? Karton? Karton. Zobacz, ile mam gotówki. To wtedy tak. No, taki ekstra po telewizorze. Telewizorze? No pewno, chyba tak. Po co mi karton? Z telewizorem bym kupił. A bez telewizora, tak żeby sąsiadowi postawić przy drzwiach? Nie kupiłbym. A ile za ten karton? Trudne pytania. Trudne, no nie wiem. Nie wiem, zależy z czego jest wykonany ten karton. Z kartonu. Jak super kartonu, to pewna droższa cena. No tanio, 30 zł. Nie potrzebuję kartonu za 30 zł. Z wiele ciekawszych rzeczy można kupić za 30 zł. O Jezu, sprzedają, tak? Tak. O matko, no nie mam pojęcia, bo co sprzedają takie kartony. Nie wiem, ja nie mam telewizora, to i nie mam kartonu. Nie ma problemu. Ale sprzedają się. Aha, to muszę zobaczyć, bo nie widziałem. A może taki karton kupić po takim ekstra telewizorze i wysłać komuś w prezencie? O lewciach, no chyba nie wpadłabym na to. No, jak chcemy kogoś rozczarować. No nie wiem, no ja bym na to nie wpadła i bym tego nie zrobiła. Najwidocznie, no, tyle ludzi, tyle pomysłów. Karton za kilkadziesiąt złotych, ale mina obdarowanego bezcenna, oczywiście jeśli zależy nam na rozczarowaniu adresata takiej przesyłki. No, a już niebawem powrócimy do tematu opakowań, bo po nich zawsze można poznać, co sąsiedzi dostali pod choinkę. Down like Okazuje się, że inwigilacja jest na dużą skalę. Pana głos jakby cieplejszy po świętach. Zapuścił pan brodę, czy co? Nie odpowiem. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. Tydzień temu redaktor Sołtys w swoim kąciku, zwanym specjalną strefą ekonomiczną, śpiewał. I aż strach, aż boję się pomyśleć, co będzie dziś. Specjalna strefa ekonomiczna. Sprawdźmy to jednak, nie bójmy się. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. W Hongkongu Bożego Narodzenia nie obchodzono, ale prezenty, a jakże, były. W Wigilię na ruchliwej drodze wylotowej z miasta rozbiła się ciężarówka przewożąca pieniądze. I to nie byle jakie, bo 525 milionów dolarów hongkońskich, czyli 241 milionów złotych. Kierowcy nic się nie stało, ale w wyniku uderzenia z luku bagażowego wyleciało około 35 milionów lokalnych dolarów, a wiatr rozrzucił szybko banknoty po ulicy. Co było dalej, nie trudno się domyślić. Kierowcy zaczęli zatrzymywać się na środku trasy i w pośpiechu pakować do kieszeni banknoty. Policja odzyskała dotąd 20 milionów dolarów, pozostałych 15 zabrano do domów. Tak to jest, gdy pieniądze leżą na ulicy. Inny prezent finansowy sprawił kierowcom burmistrz Padwy. Z okazji świąt Massimo Bitonci, włodarz włoskiego miasta, anulował wszystkie mandaty za przekroczenie prędkości, czyli łącznie 112 tysięcy wykroczeń. Tym samym uchronił jeżdżących za szybko kierowców przed zapłatą co najmniej kilku milionów euro. Zapowiedział jednak, że od stycznia padewskie fotoradary ruszą pełną parą i nie będzie pobłażania dla jeżdżących za szybko, a więc do środy lepiej uważać na samochody w Padwie. Rubel odrabia straty, ale widmo ponownej dewaluacji rosyjskiej waluty wcale nie odeszło, a widać to po dowcipach, jakie krążą po Moskwie, które dotyczą tempa, w jakim rubel traci na wartości. Jaka jest relacja między funtem, rublem a dolarem? Wiadomo, jeden dolar to funt rubli. Słuchacze urodzeni przed 90 rokiem pewnie już gdzieś słyszeli ten kawał, który zmodyfikowano na użytek bieżących realiów. Inny jest już świeży i nawiązuje do wyższych stóp procentowych. Przychodzi syn do ojca i mówi: tato, pożycz mi 10 rubli, 20 rubli? A na co ci 50 rubli? A propos stóp procentowych. Jest odpowiedź na kolędę ekonomiczną analityków Banku Zachodniego WBK, której prawykonania wysłuchać można było w specjalnej strefie tydzień temu. Przypomnijmy, ekonomiści BZWBK lekko uszczypliwie podsumowali niezbyt udany w ocenie wielu rok funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej. Pięknym za nadobne odpowiedział im jeden z członków Rady, Andrzej Bratkowski, który postanowił również nieco zmodyfikować tekst danej kolędy i umieścić ją na swojej stronie internetowej. Gwoli wyjaśnienia, pada w niej słowo weekly, które oznacza cotygodniowe podsumowanie analityczne, które przygotowują ekonomiści czołowych instytucji finansowych. Andrzej Bratkowski wybrał melodię Bóg się rodzi. Tekst się rodzi, świat truchleje, co tam znowu napisali? Analityk znów coś płodzi, choć rozumie sam niewiele. Już wypuścił nowe weekly, stopy wzrosną, złoty spadnie. Skoro nie wie, co się dzieje, to napisze, co popadnie. Chcesz prognozę, nie ma sprawy, papier zniesie przecież wszystko. GUS ogłosił, że poprawy, światło widać całkiem blisko. Ale budżet ledwo dyszy, obligacje dziś są na dnie. Skoro nie wie, co się dzieje, to napisze, co popadnie. A najbardziej go frapuje monetarna polityka. Choć ją raczej słabo czuje, może pisać bez ryzyka. Bo gdy nawet palnie głupstwo, wytłumaczyć może zgrabnie. Ja mam rację, tylko rada, znów głosuję jak popadnie. Poetycko-monetarna wymiana zdań trwa, trzymamy rękę na pulsie. Nie zawiódł, ja go znam. Nie zawiódł. Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. No i co? No i niestety można dodać tylko tyle, że na karpiu w tym roku próżno słuchać Pawła. O, może w przyszłym roku się uda. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroku.

Tak, a to rok kolenda, z płyty rok kolendy. No, mają dzieci siłę. Po świętach widzę, jest. I bardzo dobrze. Za 20 minut godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Jak już mówiliśmy, w internecie można kupić karton po najnowocześniejszym telewizorze. Karton jest bardzo duży, z pewnością więc nie umknie uwadze sąsiadów. A sąsiad, wiadomo, no, wyrabia człowiekowi opinię na osiedlu. Jak sąsiedzi wynoszą śmieci, to na pewno wiele twarzy stoi w oknach, ukradkiem patrzy, co wynoszą, jakie śmieci. Jest się w stanie zorientować, jakie to prezenty były na święta, jakie sprzęty nowe przybyły u sąsiadów. Co najbardziej widać? Coś zawsze tam jest. Albo zabawki. Po laptopach to też nie można rozpoznać pudełka, bo może być i podobne do innego tak samo, do innej zabawki. W zależności można i małą zabawkę do dużego kartonu wrzucić i też można sugerować, że to jest jakaś duża zabawka, prawda? Ale to jednak no, można i oszukać. Halo. Halo, halo. No. Dzień dobry, ja w sprawie kartonu dzwonię. Kartonu? Tak, bo pan sprzedaje karton po telewizorze. No tak, Smart TV. A tutaj jest napisane, że cena 100 zł. Czy to da się jakoś negocjować? No nie wiem, no jakby pani przyjechała, to byśmy sporo negocjowali. A do ilu by pan zszedł ewentualnie? No nie wiem, o co. No jak pani by przyjechała, to byśmy się pewnie jakoś dogadali. No powiedzmy tam, no nie wiem, jakoś tam flaszkę bym opuścił. Bo nie wiem, czy mi się do samochodu zmieści. Duże to są rozmiary? No dosyć duże. Kombi coś jakby było, siedzenia by złożył, coś takiego. Śmieci mają gigantyczną wartość. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dlatego, że jeśli odpowiednio się je selekcjonuje, odpowiednio je segreguje, odpowiednio je utylizuje, to w tym procesie odzyskuje się często 90 parę procent surowców, które mogą być powtórnie użyte. Więc każda inicjatywa, która zmusi do myślenia, selekcjonowania, segregowania śmieci i powodowania, żeby one były wykorzystywane czysto ekonomicznie, jest cenna, zasługuje na uwagę, na pochwałę, na uznanie, jeżeli tylko te efekty przynosi. Nawet jeżeli może być śmieszna. Dumnie takie śmieci sąsiedzi wynoszą potem? Niektórzy to tylko wystawiają przez drzwi i dalej niech się martwi albo dozorca. A może być tak, że wystawia no i patrzy, co sąsiad dostał w prezencie. No. Po co komu karton za 100 zł? Jednym z elementów też budowania swojej własnej samooceny jest to, jak widzą nas inni. Doktor Michał Olszanowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. I bardzo często w celu tego, żeby inni nas lepiej postrzegali, no jest też tworzenie pewnych fałszywych wyobrażeń. Czyli z jednej strony my sobie zdajemy sprawę z tego, że tacy nie jesteśmy, ale jeżeli inni tak o nas twierdzą, to i tak trochę to naszą próżność i nasze ego łechce. I tutaj właśnie kupowanie takich pudełek za 100 zł po telewizorze po to, żeby potem defilować przez osiedle do śmietnika z nimi albo ewentualnie sobie jeszcze postawić na korytarzu przez jakiś czas, no może służyć temu, żeby inni zobaczyli, że no prawdopodobnie jesteśmy w stanie sobie tutaj na święta pozwolić na to, żeby kupić jakiś ekskluzywny gadżet. Wtedy będą nas oceniać jako posiadających wyższy status społeczny. Tak, wystawiało się oczywiście puszki. Można było ustawiać na regałach, szafkach różnych, prawda, jakie to piwa, jakie to picia kupowano. No właśnie, jakie to były puszki, po czym? No szczególnie puszki szukano po sklepach, kupowano jednostki tylko, byleby puszka była. Kupowano po to, żeby mieć puszkę. Wystawki jeszcze, no to takie drobne już, prawda, to kapsle, opakowania po papierosach, więc też była no kwestia wymiany, także to było też kiedyś hołdowane. Dodajmy, że kartony po elektronicznym sprzęcie są bezcenne z innego jeszcze powodu. Jeśli sprzęt jest na gwarancji, bez kartonu naprawić urządzenia się nie da. A tym tematem zajęła się Anna Rokicińska. No i myślę, że państwo nie pozostawią tego bez odpowiedzi. 71335 ranek@polskiradio.pl. A Hela przy telefonie 22 i 7 trójek. Była Hela, a to Mela. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub thank you. mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Cieszyli się państwo z tego śniegu, zwłaszcza, że na południowym zachodzie jeszcze wczoraj nie było, a dziś w nocy dosypało i samochody mają śnieżne czapy, napisała uradowana słuchaczka. Pozdrawiamy pani Grażyno. Jeszcze dopisek. Paweł Sołtys, rewelacyjny. Jeszcze z 9 odcinków wymiany zdań pomiędzy Radą Polityki a radami analitykami wszystkich banków. No i płyta, może nawet dwupak, będzie wydana. Coś w tym jest. Przeszły święta? No przeszły. A może by się dało zaśpiewać Karpia z refrenem: krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, przeszły święta. Proszę próbować. No i potem przysłać swoje próby oczywiście. Przeszły święta, a smak ciasta jeszcze w ustach. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting. Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Sugar, sugar. I miód też się pojawił, czyli keks po prostu. W takim skrócie. Za 9,5 minuty godzina 8. I w studiu ponownie Damian Kwiek, ponownie zaglądamy do prasy. Gazeta Polska, temat międzynarodowy, ewakuacja z Donbasu odroczona. Zaplanowany na poniedziałek wyjazd Polaków i osób polskiego pochodzenia z Charkowa do Polski nie dojdzie do skutku, pisze Gazeta Polska. Ludzie, którzy już się spakowali, zdali mieszkania i zwolnili się z pracy, skazani są na dalsze oczekiwanie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które na Ukrainę wysłało swoich przedstawicieli, nie podaje konkretnej daty ewakuacji. MSZ informuje gazetę, że konsulat generalny RP w Charkowie wciąż opracowuje i weryfikuje listę osób pochodzenia polskiego, które wyrażą gotowość, cytat, poddania się ewakuacji. Gazeta przypomina też, że na stronie konsulatu polskiego w Charkowie 18 grudnia była nota mówiąca o tym, że wyjazd z Charkowa do Polski będzie miał miejsce 29 grudnia. W późniejszym komunikacie tej daty już nie ma. To Gazeta Polska. Gazeta Wyborcza pisze natomiast o tym, że Ukraina blokuje Krym. Krym szykuje się do świętowania Nowego Roku, ale powodów do radości nie ma zbyt wiele. Kijów odcina dostawy prądu i połączenia kolejowe, a międzynarodowe koncerny i banki likwidują placówki. Przy tej okazji gazeta przypomina też o nowej, ogłoszonej doktrynie Putina. Prezydent Władimir Putin podpisał nową doktrynę wojskową, która zakłada, że jednym z głównych zagrożeń staje się rozbudowa potencjału militarnego NATO przy granicy z Rosją. Także w Gazecie Wyborczej sprawa, o której już Państwu oczywiście mówiliśmy, czyli śmierć Stanisława Barańczaka. Żegnaj Staszku, pisze w Gazecie Wyborczej Adam Michnik. Nie umiem pożegnać Staszka Barańczaka, wspaniałego człowieka i pisarza, przyjaciela, któremu tak wiele zawdzięczam. Pożegnań nie ma, powiada Julia Hartwig. Umierającym nie macha się ręką na do widzenia. Nasz dziennik przypomina z kolei informację o śmierci Stanisława Barańczaka. To informacja z wczoraj, natomiast w Wigilię zmarł Krzysztof Krause, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca takich filmów jak Dług, Mój Nikifor, Papusza czy Plac Zbawiciela. Krzysztof Krause mówił: kręcę filmy rzadko, traktuję ten zawód z wielką powagą. Kiedy już wiążę się z jakimś projektem, to cały świat przeżywam poprzez ten film, mówił artysta w wywiadzie dla miesięcznika Kino. Ostatnim filmem, który wyreżyserował wraz z żoną Joanną Kos-Krause, była Papusza, opowieść o poetce cygance. Obraz zebrał wiele nagród, m.in. na festiwalach w Gdyni, Karlowych Warach, Salonikach i Valladolid. Pożegnań nie ma, umierającym nie macha się ręką na do widzenia. To Damian Kwiek. Bardzo dziękujemy. Wymieniłeś 4 tytuły filmów Krzysztofa Krausego, a ja dodam 5. W zasadzie nie dodam. Kasia sama zaśpiewa. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Którąś z boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poczujesz swą w nocniku dłoń. jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Śpiewała, ale między wierszami. Gry uliczne. To był pierwszy taki poważny obraz z Krzysztofa Krauzego. Za 4:08. Może tobie idą ząbki, albo tym